Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun duhibbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufili, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahzurun ve onların yanında hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbim nasip eder ise, ecelden aman verirse bu akşam size bu bir saatlik zaman dilimi içinde Fatır suresi 37. ayeti kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapacağız inşallah. Ayetin hülasası nedir? Ayet-i kerimede Allah Teala cehenneme girmiş olan bir insanın içerideki ilk isteğinden bahsediyor. İlk olarak Allah'tan ne isteyecek? Cehenneme girmiş bu adam ilk olarak ne isteyecek? Biliyorsunuz bizim için gelecek olmuş olan, olacak olan bir şeydir. Bekleyip görmemiz gereken bir şeydir ama Allah için gelecek diye bir şey yoktur. Çünkü zaman onu bağlamaz. Zamanın ve mekanın dışındadır, yaratıcıdır. Bizi zamana hapsetmiştir sınav edebilmek için. Yoksa kendisi bir zaman içinde hapsolmuş değildir. Allah'ın bir yaşı olmaz. Yaşı olabilmesi için doğumu olması lazımydı. Doğumu olursa Allah olamaz. Doğumu olan bir şeyin ölümü olması iktiza eder. Muhakkak sonucu vardır. Ölümü olan bir şey de ilah olamaz. Şu halde Allah'ı doğum ve ölüm bağlayamaz. Zaman dilimi Allah'ı bağlayamaz, bizi bağlar. Bundan dolayı Allah Teala Hazretleri'nin nazarında, onun bakışında, onun ilminde geçmiş ve gelecek bir noktada olduğu için Kur'an-ı Kerim'de gelecekten bahsettiği yüzlerce ayetinden bir tanesini bu akşam getirdim. Gelecekte bize tehdit ettiği ayetlerden bir tanesi de cehennem ayetleri. Korkutucu ayetlerdir. Bizi korkutur ki yaklaşmayalım, hırsızlık yapmayalım, kumar oynamayalım, zina yapmayalım, haram yemeyelim. Bunlardan korkutmak için bizi hapishaneden bahseder. Yani cehennemden. Bazı ayetlerinde de cehenneme girmiş olan insanların konuşmalarından bahseder. Bu okuyacağım tek ayet-i kerime de cehenneme girmiş bir adamın Allah'tan ilk isteyeceği şeyden bahsediyor. İnşallah bize bir ibret olur. Hayatımızın geri kalanında atacağımız adımlarda bir kere değil üç defa dört defa düşünerek atarız. Sınırları çiziyor muyum, çiğniyor muyum yoksa sınırların içinde miyim diye daha dikkatli bir şekilde düşünmemize vesile olur inşallah bu akşam okuyacağım ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ صَدَقَ اللّٰهُ. Rabbimiz muhakkak doğru söyledi. Allah Teala bize şöyle dedi. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ ف۪يهَا. Onlar orada bağırışırlar. Çığlık atarlar, haykırırlar, yardım isterler. Yardım edin bize, kurtarın bizi derler. Yastarihun bağırışmak, yalvarmak anlamına geliyor Arapçada. Fiha nerede? Cehennemin içinde. Fiha içinde demektir. Ama neyin içinde bağırışıyor, yalvarıyor? Ateşin içinde. Yapmış olduğu bazı şeylerin akabinde Allah zalim olmadığı için seçimlerinin neticesinde onu aldı. Günah dengesi sevabından fazla geldiği için nereye koydu? Cehenneme koydu. Şimdi cehenneme atıldıktan hemen sonra tabii bedenini aldığı o alevlerle beraber aldığı o acıyla hemen yalvarmaya başlıyor kullar, atılan kişiler. Ama içeride yalvarırken ne diyor? İlk sözleri ne? Rabbena ehricna. Rabbimiz, Rabbimiz. Ne oldu bu dünyadayken Rabbimiz demeyenler, Allah yok diyenler, ne Allah'ı yalan söylüyorlar, sizi kandırıyorlar diyenler. Bütün bu ateistler, komünistler, deistler bunların tamamı ne diye hitap edecek? Rabbena, Rabbimiz. Ehricna, bizi buradan çıkart. İlk istek ne olacakmış kardeşler? Bizi buradan çıkart. Bize yemek getir, yok. Duş almak istiyoruz, yok. Bir tek şey istiyor. Beni buradan çıkart Allah'ım. Ben buradan çıkmak istiyorum. Hapishaneye bir adam girdiği zaman muhakkak hapse girip çıkmış. Birçok kardeş bana mesaj gönderdi. İlk gece hapse girip de ağlamayan adam olmaz hocam dediler. Muhakkak özgürlüğünü kaybettiği ilk gece o sınırlandığı yere, o mahpus olduğu yere girdiği anda hapse giren herkes ağlar. Orada hiçbir yardımcısı yok. Allah'tan başka kimsesi yok. Bunu o anda idrak eder. İdrak ettiği için ağlamaya başlar. Seslenirler, beni buradan çıkartın. Gece ağlarken seslenir. Çıkıyor muyum? Beni çıkartın. Dışarıdaki gardiyana seslenir. Çıkart beni abi, ne olayım? Ne olur? Ben dışarıda esnafım, 3 tane dükkanım var. Çıkart beni, bir hata işledim ya. Gardiyan ne yapabilir ki? Cezan kesilmiş, hüküm verilmiş. Hapishanede çıkma ihtimalim vardır. 10 yıl, 5 yıl, 7 yıl aldığın cezaya göre çıkarsın ama kafir olarak öldüysen cehennemde dilediğin kadar bağır, dilediğin kadar yalvar, çıkma ihtimalin yoktur. İşte bak, o dünyadayken yaratıcısına küfredenler, hepsi tek bir ağızdan ahirette yaratıcımıza ne diye hitap edecekler? Ey Müslümanların Allah'ı demiyor bak. Rabbena, Rabbimiz, hüküm verenimiz, terbiye edenimiz, yaratıcımız, emir verenimiz. Bak, Rabbena diyor. Ne oldu, hava cıva yapıyordun, posta koyuyordun? Ama şimdi Rabbimiz diye kabul ettin ama iş işten geçti, içeride kabul ediyorsun. Arabayla bindirdin ağaca, 220 basarken yanındaki arkadaşına hava cıva yapıyordun. Yanındaki arkadaş da genç olduğu için emniyet kemerini takmamıştı. Camdan dışarıya fırladı. Arkadaşını kaybettin. Aşırı hız gazından dolayı kaybettin. Öldü. Ve sonra dedin ki bir daha tövbe, bu kadar hız yapmam. Kolun kırılmış, bacağın kırılmış ve tövbe ettin. Ama kol bacak gitti kardeş. Kırıldı ve arkadaşını da kaybettin. Sen şimdi bir daha sabaha kadar tövbe yap. Kaybettin artık. Hayat da böyledir. Allah'ın bize verdiği zaman dilimi içinde bu sınavı iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Zamanımızı çok iyi kullanmamız lazım ve arabayı 220 ile ağaca vurmamamız lazım. Bu imansız gitmek demektir. İşte onlar bile o ateistler, deistler, komünistler, hadis inkarcıları, peygambersizler, Vatikan Müslümanları, Vehhabiler, Şiiler, Seleficiler bunların tamamı ne diyecek? Rabbimiz bizi buradan çıkart. Kız kardeşim bizim başkana mesaj göndermiş. Üniversitede okuyan bir kız kardeşimiz bu. Bizim üniversitede sizin sohbetlerinizi izlemek üniversite hocalarımız tarafından yasaklandı hocam. Dedim kardeşim sor bakayım bu ablaya niye yasaklamışlar benim sohbetleri? Başka hocalar hayır, her hocayı seyretmeleri serbest. Senin sohbetleri seyretmeleri yasak hocam bizim üniversitede. Hangi üniversite olduğunu bilmiyorum, öğreneceğim. Bu kız kardeşime söyledim, bana ulaş dedim. Hangi üniversite olduğunu öğreneceğim. Niye dedim yasakmış benim sohbetler? Sadece bizim sınıfımızda 8-10 tane kız arkadaşım ateist ve deist iken sadece senin sohbetlerini seyrettikten sonra Müslüman oldular. Hocalar da bunu gördükleri için kızdılar. Senin sohbetlerini izlemeyi yasakladılar hocam. Niye bu üniversite hocaları benim sohbetleri izlemeyi yasaklıyor? Bir insan, ülkendeki bir insan ateist deist olursa mı senin vatanına, milletine, insanlarına faydalı olur? Yoksa sağlam, salih bir Müslüman olursa mı faydalı olur? Ateist, deist olursa 15 Temmuz oldu mu evinden dışarıya çıkmaz. 3 tanrıcı Batı bizim efendimizdir, onlar bizim sahibimizdir ve tanrımızdır der. Gel ülkemizi işgal et der. Benim yetiştirdiğim bir Müslüman oldu mu, salih, samimi bir Müslüman oldu mu tankın altına yatar ölmek için. Sen hangisini istersin? Üniversite hocası. Açık ol ya, mert ol. Hangisini istersin? 15 Temmuz'larda, işgallerde, evinde pinekleyen, dışarıya çıkmayan, inşallah, inşallah bu darbe başarılı olur, inşallah Müslümanların hepsini keseceğiz diyen sahtekar İslam düşmanlarından mı olmasını istersin? Yoksa vatanı için sokağa çıkan, Ve meydanları dolduran, tankın altına yatan, kurşun yemek için, ön tarafa geçmek için yarış yapan insanlardan mı olmasını istersin? Sen öğrencilerinin hangisinden olmasını istersin? Mert ol. Hoca, mert ol. Ekmeğini yediğin vatana ihanet ediyorsun. Çocuklar, senin sınıfına giren çocuklar ateist oluyor, deist oluyor ve sen bundan keyif alıyorsun. Subhanallah. Alparslan'ın tekbirlerle, sarıkla, cübbeyle fethettiği, tekbirlerle, şehadetlerle fethettiği Anadolu'nun bağrından gelmiş evlatlar birer birer ateist, deist oluyor ve bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyor. Yapması bir tarafa. Yapan insanları da konuşturmuyor. Bu üniversitelerde o televizyonları açıyorsunuz, film izlettiriyorsunuz. Çocuğun İngilizce bilgisi gelişsin diye açıyorsunuz, saçma sapan süper kahraman filmleri seyrettiriyorsunuz. Seyrettir benim vaazım orada yarım saat. Bak bu çocuklar ne oluyorlar. Daha sağlam öğrenci oluyor mu olmuyor mu gör. Anasına babasına karşı nasıl daha itaatkar oluyor gör. Hocasına, okuldaki öğretmenine karşı nasıl daha sakin, nasıl daha sabırlı, nasıl daha edepli ve tevazu oluyor gör. Sonuç ortada. Bu sonuç alınmış. Binlerce iyi neticeli mesaj bize geldi elhamdülillah. Bu sonucu bir daha almak istiyorsan izlettir bu sohbetleri. Ne kaybın olur? Ama tam tersi izlememizi yasaklayan yazılar yazıyorlar öğrencilere. Hem şifahi olarak hem de yazılı olarak. O metni de istedim. Bana dedim metni ver. Yayınlayacağım. Bu hocanın sohbetlerini izlemek yasaktır. Sübhanallah. Hilafet yıkıldığı ilk zamanlarda bazı alimlerin isimlerini verdiler ve bu adamların kitaplarını okullarda okutmak yasaktır dediler. Ehl-i sünnet alimlerinden bazılarının isimlerini verdiler. İslam düşmanları liderliği aldığı için ülkemizde İslam baş düşman oldu ve İslam'ı yaymaya çalışan alimler de terörist ilan edildi. Yüz binlerce alimi astılar bu ülkede. Sarık takmadığı için ve İslam'ı öğretmeye çalıştığı için. Yazılarla, metinlerle bunları düşman ve vatan haini ilan ettiler. Ve halkımızı cahil bıraktılar. Halkımızın bugün üçte biri gusül abdesti almasını bilmiyor. İçlerinde olan bir adam olarak bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Üçte biri yani %33 gusül abdesti almasını bilmiyor. Fatih'in ve Alparslan'ın fethettiği topraklarda. Çocuklarımızı öyle bir hale getirdiler ki artık çocuklar bize mesaj gönderiyor. Hocam sohbetinize girmemize izin verir misiniz? Meclisinize bizi de alır mısınız? Adam Muhammed Aleyhisselam'ın meclisine gelmek için benden izin istiyor. Şu insanlardaki bitkinliğe, şu pısırıklığa, şu ezik büzük Müslüman gençliğine bakın. Bu ümmetten en başta özgüvenini aldılar. Özgüven gitti. Muhammed Aleyhisselam'ın ilim meclisi demektir sohbet meclisi. Hangi kapısı açmışsa insan, hangi insan kapısını açtıysa onun yanına gideceksin, onun evine gideceksin. Davete lüzum mu var? Buraya gelmek için davet mi bekliyorsun? Burası senin mekanın. Biz burada Allah için cihat yapıyoruz ve insanların imanını kurtarmaya çalışıyoruz. Senin ne işin var dışarıda? Bunu mu bana soruyorsun? Bu tıpkı Alparslan'ın Roman Diyojen, izin verir misin Anadolu'yu fethedeyim? Müsaade eder misin? Demesi gibi saçma sapan bir şey. Geleceksin, burada fethedeceksin gönülleri. Fethetmek için gerekli olan ilmi, donanımı alacaksın, kendini mücehhez edeceksin ilimle, bilgiyle ve etrafındaki insanlara bu bilgileri aktaracaksın. Bak bu kız kardeşim etrafındaki insanlara aktarmış, anlatamadığı yerde bak şu hocayı izle demiş. 8-10 tane Müslüman insanın deistlikten ve ateistlikten dönmesine vesile olmuş. Hayata tekrardan başladılar. Bir kız, ne yapabilir ki bir kız? İşte bak 10 kişiyi kurtarmış. Ve yasak gelmesine vesile olmuş. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine gelen boykot yılları gibi 3 sene aç bırakıldılar. Neden? İslam'ı aktardıkları, anlattıkları için. Bundan gocunmayacaksın. Dünyanın her tarafında bu böyledir, geçmişte de böyledir, gelecekte de böyle olacak. İslam'ı anlattığın için her zaman bir yerden birileri seni kötüleyecek. Senin hakkında karalama yapacaklar. İftiralarda, hakaretlerde, küfürlerde bulunacaklar. Ahiret azığındır. Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى Kim de bu dünyada zerre kadar şer işlerse karşılığını görür. Birine karşı bir şer mi işledin? Allah bizi karşı karşıya getirecek. He sen dünyadayken bana İslam'ı anlattığım için küfür ediyordun ha? Hadi bakalım geç karşıma. Ver bakayım şu haç sevaplarını bana. Hadi bakayım. Ama vermem onları. Kusura bakma. Müslüman olarak öldüysen önce senin sevaplarını alırım. Sevapların bitti mi? Sonra günahlarımı senin sırtına veririm. Mahşer günü hesaplaşma böyle olacaktır. Herkes kendini bugün hazırlasın kardeşler. İşte bu. Rabbena ehricina. Rabbimiz bizi buradan çıkart. Ne kadar küfredersen et. Bu cümleyi kuracaksın Allah'a. Allah'ımız devam etti. Allah'ım bizi buradan çıkart. Peşinden bir şey söylüyor. Hemen bir vaatte bulunuyor. Bak önce Allah'tan kendisine cehennemden çıkartmasını istiyor ya. Peşinden de okul bir vaatte bulunuyor. Ne amel salihan. Salih ameller işleyeceğiz Allah'ım. Dünyadayken işlemedin. Biz seni namaza çağırdık. Allah'ın kitabıyla biz seni oruca çağırdık. Biz seni ilim meclisine çağırdık. Gel sohbete bir şeyler öğrenelim dedik. Öğrenmezsen yaşayamazsın dedik. Benim ihtiyacım yok dedim. Bana para lazım dedin gelmedin. Ama şimdi içeriye düştüğün zaman, içeriye girince içeride diye bir film vardı bir aralar biliyorsunuz değil mi? İçeride. Al sana içeride. Bak adam içeriden konuşuyor. Ve çıkamıyor. Bu adam içeriden çıkamıyor. İçeriye girince şimdi başladın dedin ki Allah'a hemen Allah'ı ikna etmek için ne söylüyor? Allah'ım salih amel işleyelim. Sanki Allah'ın senin yapacağın salih amele ihtiyacı varmış gibi. Bitti artık. Zaman dilimin doldu. Sınav zamanı sana verildi ve sen bunu iyi kullanamadın. Ve son nefesini imansız olarak verdin. Yahut da fasık olarak, günahın sevabından fazla olarak verdin ve kaybettin. Şimdi beni tekrar gönder desen ne olur? Bakın dünyanın bir dakikası ahiretin bin yılından daha değerlidir. Hocam bunu nasıl söylüyorsun? Kur'an diyor ki dünyada sayıp durduğunuz bin sene ahiretteki bir gün gibidir. Kardeşler, başka bir açıdan bakmanızı istiyorum. Dünyadaki bir dakikayla imanını kurtarırsın, şehadet getirirsin. Ama o bir dakikayı iyi değerlendiremezsen ahirette 100 bin sene de geçse hep yanarsın. Bir dakika, bir dakika. Bu yüzden dünyadaki bir dakikan ahiretteki bin yıldan daha değerlidir. Bu zaman dilimini çok iyi kullanman lazım gelir. Hanımın namaz kılıyor. Soruyorum kardeşim namazın var mı? Yok hocam namaz kılmıyorum ama benim hanım kılar diyor. Ya oğlum sen ne ayaksın ya? Ya senin buna ihtiyacın var. Sen kılman lazım hanımın kıldığı hanıma. Ahirette bunun hesabını görecek. Allah-u Teala mükafatını verecek. Yani hanım kıldığı zaman sen kurtarmış mı oluyorsun? Olaydan kurtarmış mı oluyorsun? Ben vekaleti hanıma verdim hocam. Her gün sabah akşam benim hanımım bir salihtir. Bilemezsin. Her gün sabah akşam ben ona vekalet verdim. Bana dua ediyor. Sen namaz kılıyor musun? Yok. Kılmıyorum. Hanıma dua vekaleti vermiş. Her namazından sonra sevabını bana da hediye et demiş. İslam'da sevabı hediye etmek var ama borç düşmez. Sabaha kadar 100 bin rekat namaz kılsın, sevabını hediye etsin. Sevap yazılır. Ama bir vakit namaz kılmamanın cezası 80 sene azap görmektir. Ateş. 80 sene. Sen kılmıyorsun ve hanıma vekalet verdim diyorsun. Peki ben sana soruyorum. Uyanık erkek, uyanık esnaf erkek. Evi niye hanımın üzerine vekalet vermiyorsun? Evi hanımın üstüne yapmıyorsun. Yap hanımın üstüne evi. İstediğin zaman satış yapabilsin bu hanım. Niye yapmıyorsun? Yok. Arabayı yap hanımın üstüne vekalet ver. Dükkanı yap dükkanı. Ekmek kapı var ya dükkanı yap hanımın üstüne. 2-3 ay içinde hanım senden sıkılırsa, böyle hallerini falan beğenmezse seni evden kovduğu zaman keşke yapmasaydın dersin. Keşkeler o zaman havalarda uçuşur. Ama iş işten geçti. Evi satmak için, dükkanı, arabayı satmak için hanıma vekalet vermiyorsun ama namaz için vekalet veriyorsun. Oruç için vekalet veriyorsun. Hac için vekalet veriyorsun. Ben hanımı kardeşiyle beraber hacca yolladım hocam. Sen niye gitmiyorsun? Yaşın 60 olmuş. Sana farz değil mi bu? Paran var senin. Gitmen lazım. Bak 5 sene içinde hacca gitmezsen mali durumun yerinde olup da eğer bu şekilde ölürsen Yahudilerden veya Nasranilerden bir ölüm beğensin diyor Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte. Yahudi ve Nasrani nereye gidecek? Bu kitap onlarca ayetinde Yahudi ve Hristiyanlardan bahseder. Bunlar ebedi olarak cehennemdedir. Halidine fiha ebede. Onlar orada ebedi olarak kalacaktır der. Sen hac vazifeni mali durumun yerinde olup da yerine getirmezsen onlardan bir ölüm beğen. Yani imansız gitme riskin yüksek demek. Sen nasıl bu işle bir oyun oynayabilirsin ki? Nasıl böyle bir riske girebilirsin ya? Sen esnaf adamsın kardeşim. Kafan çalışmıyor mu? 60 yaşına gelmişsin hala diyorsun ki ben hanımı yolladım. Kardeşini yolladım. Böyle iş olur mu? Umre'ye gittiğimizde bu son umrede bir tane hacı abiyle tanıştım. Adam böyle çok genç görünen bir adam. 40 yaşlarında, benim görüşüme göre 40 yaşlarında bir adam. Çok fazla insanla muhatap olduğum için yaşları çok iyi kestirebiliyorum. Polis görüşüm oldu. İnsanlara bakıp polis görüşüm oldu. Bu adam şu yaşları falan diye görebiliyorum. Ama bu adama bir baktım. Dostum ne yapıyorsun? Dostum ne ediyorsun? Bir gün yaşını sordum. Ya kardeşim dedim senin yaşın kaç ya? 50 yaşındayım hocam dedi. Bak vallahi billahi adam 40 gösteriyor. 39-40 benimle aynı. Doğan görünmüş Şahin. 40 gösteriyor adam ya. Gencecik bir adam. Yalnız bir özelliği var. Çantası devamlı sırtında. Tavafı hepimizden daha fazla yapıyor. Kabe'de hepimizden daha çok kalıyor ve en az uyuyan bu. İsmini hatırlamıyorum şimdi. İnşallah sohbetimize gelecek. Ona bir sarılacağım. Bir özelliği var. Çantasında 5 kilo fındık, fıstık, ceviz, kuru üzüm var. 5 kilo. Ya dedim sendeki bu enerji neredesin? Hacı abi dedim ya nasıl oluyor bu iş dedim ya. Ben sporcu adamım, ben 5 sene tekvando yaptım dedim. 2 tane tavaf attım mı dilim dışarıya çıkıyor, mahvoluyorum. Hemen orada dinlenmem lazım. Hocam diyor, ben diyor her tavafa başlamadan önce Kabe'ye ilk gittim ya sabah namazından sonra. Tavafa başlamadan önce Hacerül Esved'i öpmezsem ben o gün uyuyamam. Sen dedim nasıl yaparsın bunu ya? Oraya girmek çok zordur kardeşler. Beni anlamanız için oraya gitmiş olmanız lazım. O ortamı görmüş olmanız lazım. Orada devamlı bir kalabalık, böyle 200-300 kişi orada. Hep sıra bekliyorlar. Yani bir an evvel oraya bir girsem, elimi sürsem, yüzümün içine bir soksam, şahit tutmak istiyorum. Yani kendime şahit tutmak istiyorum. Halbuki uzaktan selam versen de o taş sana şahit olacaktır. Muhammed Aleyhisselam yakında kalabalık oldum, uzaktan selam vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber deyip selam verdim. O taş senin resmini çeker HD kalitede. Merak etme. Mahşer günü sana o şahitlik edecek. Ama bizim Müslümanlar şöyle düşünüyor. Sanki ben o taşa elimi sürdüm mü bana cehennem yok diye düşünüyor. Hacerül Esved'e elini sürmek ya da öpmek sünnettir. Müslümana eziyet vermek haramdır. Sünneti işleyeceğim diye Müslümana dirsek atarsan ne oldu? Kaybettin. Sen zarardasın. Farkında değilsin. Bu hacı abinin de özelliği ben diyor ne yaparım ederim hocam oraya. Omuz dirsek falan bana serbest hocam diyor kusura bakma. Ya bunun fetvası yok hacı abi niye böyle söylüyorsun? Ben aşığım hocam diyor çok seviyorum. Tamam da bunu söyleyen tek kişi sen değilsin ki orada 100 binlerce Müslüman var. Hepsi istiyor onun içine girmeyi. Müslümanlara eziyet vereceksen bunu yapmayacaksın hacı abi diyorum. Bu devamlı çantası arka tarafta ya. Şup elini bir daldırıyor. Hani biz nasıl yeriz böyle cevizi fındığı falan? Tık tık birer tane atarız. Bu elini bir daldırıyor çantayı arka taraftan çantayı çıkartıyor. Elini bir daldırıyor şup ağzına atıyor. Subhanallah. Ya 2 tane avuç atsam başım dönmeye başlar benim. Muhtemelen şeker falan vardır herhalde. Başım dönmeye başlıyor 2 tane baklava yiyince. Adam devamlı içeriye atıyor. Öğle yemeğine falan gelmiyor. Akşam yemeğine geç geliyor. 9'da 10'da geliyor akşam yemeğine. Bu ceviz falan fındık fıstık ceviz olayı diyor hocam. Benim diyor keşfim. Ben bununla beraber diyor 70-80 tane tavaf attım diyor şu cevizlerle. O cevizler devamlı arkasında. Yani askerin şarjörü gibi. Devamlı o cevizler arkasında. Bize devamlı o teçhizatından dağıtıyordu kardeşim. Her otobüste bir yere gitmemizde biraz ceviz, fındık, fıstık falan bir şeyler dağıtıyordu. Allah ona selamet versin. İsmini de anmış olduk burada. İnşallah tekrar gitmeyi Allah bu kardeşime nasip etsin. Çünkü hakikaten samimi gördüm onu orada. Adam oraya gidiyor. Hac ve umre meşakkat demektir, zorluk demektir. Adam bu zorlukları çekiyor. Ve sen diyorsun ki ben hanıma vekalet verdim. Ben bu sene kardeşimi yolladım hocam. Kardeş ne demek kardeş? Abi önce gelir. Evlenme durumu geldiği zaman önce abi diyorsun ama. Değil mi? Bir dakika kardeş hop. Tamam sözlün mözlün olabilir ama önce abi evlenir. Biliyorsunuz halkımız arasında böyle bir düşünce var. Sanki İslam'ın bir emriymiş gibi bir evde bekar bir abi varsa oradaki kardeşler evlenemezler. Abi hayırsız hiçbir birikim yapmamış. İşi de sabit değil. Bu adam evlenmeyecek belli. Evlilikte gözü yok bunun. Kardeşleri niye bekletiyorsunuz? Bir sürü anne baba cahilce hareket ediyor. Bekar kızları alt tarafta talipleri var. Ama abla bekar diye yok önce ablayı alacaklar diyor. Ya abla sorunlu, beğenmeyen, önüne 10 tane erkek gelmiş sorunlu bir kız. Psikolojik sıkıntıları var. Hiç kimseyi beğenmiyor. Bu kızların ne günahı var alt tarafta bekliyorlar. Hadi Allah'ım şu ablamı evlendir. Kız kendisi için dua etmiyor. Ablamı evlendir Allah'ım diye dua ediyor. Böyle bir sürü kız var bana mesaj gönderiyorlar ya. Bakın kardeşler bu kitapta böyle bir emir yok. Önce abla evlenir ya da önce abi evlenir diye bir emir yok. Muhammed Aleyhisselam'ın binlerce hadisini okudum ben. Böyle bir emir yok. Siz bunu nereden çıkarttınız ya? Bir sürü kadın ve erkeğin yuva kurmasını böyle engelliyorlar. Allah bu ana babamıza hidayet versin. Bunlar hep cahillikten kaynaklanıyor. Adetleri İslam'ın önüne almışlar. Örfü İslam'ın önüne almışlar. Ne amel salihan. Allah'ım bize müsaade et de. Salih ameller işleyelim. Diyorlar. Peşinden devam ediyorlar. Gayrellezî kunnâ ne'amelû. Bu zamana kadar işlediğimiz amellerin dışında. Bakın bu ayette o kişiler neyi kabul etmiş oluyor? Bugüne kadar işledikleri amellerin bozuk olduğunu kabul etmiş oluyor. Bu amellerden başka ameller işleyeceğiz diyorlar ve salih ameller işleyeceğiz diyorlar. Yani bu ayetten biz aslında ne anlamış oluyoruz? Herkesi cehenneme koyan kendi işlediği amellerdir. Oraya girdikten sonra anlıyorlar. Biz çok yanlış şeyler işlemişiz. Sana burada dediler ki o gitme o iddia bu ayine. Gitme dediler sana. Sen ne dedin arkadaşım gidiyor, hatırını kırmak istemiyorum. Gitmişken bir tane de sen oynadın ve 20-30 TL bir buldun. Şeytan ağzına balı bir çaldı. Artık şimdi her hafta haftalığının yarısını o kumarhanelere veriyorsun. Bekliyorsun, hala kazanacağın günü bekliyorsun. Kör şeytan, bu sefer bana ver diyorsun. Kör şeytan. O şeytan seninle boyuna oynuyor. Seninle boyuna makara yapıyor. Şimdi Hasan-ı Basri Hazretlerine geliyorlar. Talebeleri şikayette bulunuyorlar. Biliyorsunuz tabiinin büyük alimlerinden bir tanesidir Hasan-ı Basri Hazretleri. Diyorlar ki ya şeyh, biz bu şeytandan çok incindik. Bize devamlı vesvese veriyor. Bize devamlı bu dünya hakkında vesvese veriyor. Şununla bir konuşsan da bir rüyana falan gelirse ya da bir yakaza halinde falan görüşürsen bize bir yöntem öğret, şundan bir kurtulalım. Bizim yakamızı bıraksın. Bizim ibadetimize falan karışmasın. Şeytanın işi bu. İbadetimize karışır, bozmaya çalışır. Şeyh Efendi de, Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle diyor. Bak kelimesi kelimesine getirdim. Gülümsüyor talebelerine ve şöyle diyor. Şimdi buradaydı o şeytan. O da sizden şikayet etti. Bunlar şeytandan şikayet ediyor. Şeytan da bunlardan şikayet ediyor. Dedi ki, şu Adem oğullarına nasihat et Efendi Hazretleri. Eyle de benim hakkıma tamah etmesinler. Şeytan diyor ki benim hakkım var diyor bu dünyada. Tamah etmesinler. Şu senin etrafındaki insanlara söyle, nasihat et diyor ya. Kendi haklarına razı olsunlar. Hak Teala beni huzurundan kovduğu zaman dünyayı ve cehennemi bana mülk kıldı. Kovduğu zaman biliyorsunuz. Sen git huzurumdan, çekil. Sen artık mühlet verilenlerdensin. Dünyada hüküm sür. Cehennem de senin mülkündür. Bakın dünyayı ve cehennemi şeytana mülk verdi ve ona müddet verdi kıyamete kadar. Mülk, bu mülkü kime ait olmuş oldu? Şeytanın mülkü olmuş oldu geçici olarak. O da zannediyor, kendisinin olduğunu zannediyor ama geçici. Kıyamet gelecek çünkü. Cenneti ve kanaati ise onlara verdi. Biz Müslümanlara neyi verdi? Dünyada kanaat edin size verdiğim rızıklara. Kanaat edin, sabredin. Sabrın sonucunda ebedi ahiret yurdunu, cenneti size vereceğim dedi. Bu onun lütfuyla verilmiş olan bir şey, ibadetimizle değil. Sizden kimse ibadetiyle cennete giremez, Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Dikkat buyurun. Aranızdan hiç kimse, ey sahabilerim, ey dava arkadaşlarım, hiç kimse ibadetiyle cennete giremez. Sahabiler şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi? Evet, ben de ibadetimle cennete giremem. Allah'ın lütfu olmadıkça. Kur'an'daki o cennete girenler ne söylüyor? Lütfunla bizi bu ebedi istirahat yurduna soktun Allah'ım. Sana şükürler olsun. Lütfunla. Bak ibadetimizle yok Kur'an'da. İbadetimizle soktun yok. Lütfunla var. Allah'ın lütfu olmazsa ibadetimiz bir tane gözümüzün karşılığı etmiyor. Dolayısıyla denk gelemiyor ebedi bir yurtla. Cennete denk gelmiyor. Denk gelmediği için cennete gelen kullar ilk ne diyor? Allah'ım sana şükürler olsun, bizi lütfunla buraya soktun. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben bile ibadetimle girmeyeceğim. Allah'ın lütfuyla gireceğim. Şu halde gururlanacak bir şey yok. Şimdi Allah bu kitapta bize kanaati ve cenneti mülk kıldığını söylüyor. Yeter ki ona itaat edelim. Ona tabi olalım. Şimdi bunlar, şeytan diyor ki şimdi bunlar kendi haklarını bıraktılar. Benim mülküme tamah ediyorlar. Bu namaz kılmayanlar, bu piyango bileti alanlar, bu yılbaşı kuyruğunda 5000 kişi vardı diyor kardeşim. Bana resim çekmiş, resim gönderdi. Hocam Sirkeci'ye gittim diyor, işim var. Bir tane orada biletçi var. Bilet satıyor. Vallahi yemin ediyorum hocam 5000 kişi vardı sırada. Cehenneme girmek için sıraya girmişler hocam diyor. 5000 kişi ya. Bu adamların 500 tanesini sohbete getiremezsin. Neden? Sohbette alabileceği bir para falan yok. İnsan hemen alabileceği gözde görünen bir meta istiyor. Ahiret diyorsun, ebedi yurt Allah verecek diyorsun. Burada Allah'ın istediği ilimleri öğren ve buna göre yaşa. Allah verecek diyorsun. Hayır, ben ileride olacak şey istemiyorum. Ben hemen burada dünyada istiyorum. Peşinciyim ben diyor. Allah bu insanlara izan versin, akıl fikir versin. Bu insanlar bugün cehennemin peşinde koşturuyor ve para vererek bunu yapıyorlar. Para vererek zinaya gidiyor, para vererek meyhaneye gidiyor, para vererek kumar oynuyor, para vererek hafta sonu izleyeceği maçın iddiasını oynuyor. Bunların hepsi için para veriyor. Verdiği paralar bunu nereye götürüyor? Nereye bilet alıyor? Cehenneme bilet alıyor. Bak tamah ettin, cehenneme tamah ediyorsun. Niye cebindeki parayı cehenneme gitmek için koştura koştura veriyorsun ki? Senin hiçbir kafan çalışmıyor. Ben de onların imanlarını almayınca dünyayı kendilerine vermiyorum dedi. Ne demiş şeytan? Ben de onların imanlarını almadıkça bu dünyayı onlara vermiyorum. Sen ne karşılığında neyi vermek istediğinin farkında mısın? İman demek ebedi ebedi yaşamı kaybetmek demek. İmansız gidersen ebedi yaşamı kaybedersin. Son nefes. Hayatımızdaki en önemli an son nefestir. Bunu kaybettiğin anda işin bitmiş demektir. Her insan evden çıkarken bir şeyi yanına almak zorunda. Neyi alır yanına? Anahtar. Evin anahtarını yanına almadan çıkarsan dışarıdan içeriye giremezsin. Muhakkak anahtar yanında olmak zorunda. Dünya denilen evden de dışarıya çıkarken muhakkak kelime-i şehadet anahtarı bizim cebimizde olmak zorunda. Bu anahtarı yanımıza almazsak, anahtarsız çıkarsak cennet yurduna asla giremeyiz. Bizim yurdumuz bu anlatılan cehennem adamları gibi ebedi olarak ateş olur kardeşler. Ama bu anahtarı cebine alabilmen için ne yapman lazım? Bir çalışma, bir gayret içinde olman lazım kendini. Hep şehadete hazırlaman lazım. Dünyada hayatın içinde, dünya hayatın içinde. Dilini zikre alıştırmazsan son nefeste şehadet getiremezsin. Bu bir tekvandocunun durumuna benzer. Tekvandocuya hocası diyor ki bak 2 ay sonra müsabakalar var. Yediğinize dikkat edin, uykunuza dikkat edin, idmanları kaçırmayın. Bu tekvandocu kardeş de yaşanmış bir hadisedir. Bu tekvandocu kardeş de ben nasılsa çok iyi bir durumdayım, atik bir adamım, tecrübeliyim. Akranlarıma karşı üstün gelirim bu 5. ya da 6. müsabaka turnuvam. Ben muhakkak bu madalyayı alacağım diyor. Ve ne yediğine içtiğine bakıyor, ne uykusuna dikkat ediyor, ne de idmanlara gidiyor. Müsabakaya bir çıkıyor, ilk roundu çıkartıyor 3 dakika. İkinci round bir başlıyor, bunun dili dışarıda. Bir sportif faaliyette en önemli şey, zekadan da önemlisi kondisyondur. Adamın kondisyonu, nefes yetisi. Biterse istediği kadar zekası, tecrübesi olsun, adamı dağıtırlar. İstediği kadar kaliteli bir adam olsun. Kondisyonun yoksa bitersin. Hemen daha ilk turda eleniyor. Son nefes de bunun gibidir. Bir çalışma yapman gerekiyor, kendini hazırlaman lazım. Bu namazlar, bu oruçlar, bu zikirler ne için? Bunların tamamı ne için? Bize son nefese hazırlamak için. Bunlar varsa son nefeste şeytana gördüğün anda ben senin zaten şerefsiz olduğunu biliyorum dersin. Ama bunlar yoksa şeytana gördüğün anda aa bu benim kurtarıcım mı acaba? Peygamberim olmasın bu ya? Tanımıyor. Allah tanımasına izin vermiyor. Orada bir illüzyon yapacak şeytan. Nur yüzlü aksakallı bir dede olarak gelecek sana. Şeytan nur yüzlü aksakallı bir dede olarak gelir. Bak rüyada iki şekilde gelir. Salih kula çirkin bir adam suretinde gelir. Ama zayıf bir kula nur yüzlü akdede olarak gelir ve şöyle der. Artık senin namaz kılmana gerek yok evladım. Sen erdin artık. Salih kul uyandığı zaman ne der? Vallahi bu şerefsiz şeytandı. Çünkü o biliyor. O biliyor ki Muhammed Aleyhisselam'dan bile namaz kalkmamış. Ben kimim ya? O biliyor bunu. Ama cahil kul ne diyor? Tamam ben zaten namaz kılmıyordum. Kalbim temizdi. Bu Salih amca da bu aksakallı amca da girdi teyit etti. Artık delilim de var. Hocalar bana sorduğu zaman niye namaz kılmıyorsun kardeşim? Rüyama aksakallı dede girdi diyebilirim artık. Kurtardım ben. Vallahi büyük cehalet. Büyük cehalet. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin, izan versin. Amin. Amin. Salih amel işleyeyim. Gayrellezî kunnâ ne'amelû. Şu zamana kadar işlediğim amellerin dışında salih ameller işleyeceğim. Allah'ım beni buradan çıkart diye yalvarıyor bu kullar. Devam etti Allah'ımız. Evelem nu'ammirkum. Size ömür verilmedi mi? Ben size bir zaman dilimi, bir ömür vermedim mi? Mâ yetezekkaru fîhî men tezekkara. Dünyada düşünebilecek bir insanın düşünebileceği kadar bir ömür vermedin mi? Bir zaman dilimi vermedin mi? Var mı bahanen? Yok. 40 yaşına kadar geldin mi? Şu dünyayı 40 sene kadar gördün mü? Gördün. Vallahi senin hiçbir bahanen yok. 60 yaşına geldin mi? Hiç ve hiçbir bahanen yok. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Allah 60 sene ömür verdiği bir adamdan hiçbir bahane kabul etmez. Onun huzuruna gittiği anda Allah'ın huzuruna gittiği anda hesap verme konusunda ondan hiçbir bahane kabul etmez. Neden? Çünkü 60 sene vermiş. Tam artık bu adam yaşayabileceği kadar yaşamış demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. Ümmetimin ömrü 60 ila 70 yıl arasıdır. Benim ümmetimin ömrü 60 ila 70 yıl arasındadır. Bak kıyamete kadar gelecek olan insanların ömür ortalamasını Muhammed Aleyhisselam bir gaybi mucize olarak, bilgi olarak veriyor. 60 ve 70 standart sıralama budur. Dünyanın bütün ülkelerine bakın, 60-70 ortalaması geçmez. Bir kula Allah 60 sene ömür veriyorsa, bu kulun artık hiçbir bahanesini kabul etmez. Bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, bir kul 40 yaşına kadar gelinceye kadar Allah yoluna dönmezse, şeytan onun hakkında şöyle der. Sen artık bana aitsin. Kardeşler, 40. 40 ve 60 bizim için çok kritik limitlerdir. 40 yaşına gelinceye kadar Allah yoluna dönmedin mi artık şeytansın. Artık şeytana aitsin. Dönüşün ondan sonra, o yaştan sonra Allah'a dönüşün çok daha zor. Bunun olmaması için ne yapacaksın? Aklın başına geldiği anda, kendini yavaş yavaş bildiğin anda bu kısa zaman dilimini iyi bir şekilde kullanacaksın. Bir hesap yapalım. Ömründen 10 sene çocuklukla geçti. 10 yıl çocuktum. 20 sene uykuyla geçti. Hepimiz 20 sene uyuyoruz. 60 yıl ömür sürmüş bir adam 20 sene uyur. 10 yılda çocukluk kaç yaptı? 30. 3 senemiz tuvalette. 3-4 sene tuvalet ve banyo sürer. Bütün hayatımız boyunca yaptığımız tuvalet ve banyo 3-4 sene. Pasif almayın ya, yarım saat gireceğim çıkacağım. Toplamda 3-4 sene yapıyor. 34 sene. 20 senede, 25 senede çalıştın. 35, 40, 60. Bak. 20-25 senede çalıştın. 50 yapıyor, 50. 50 sene. 50 senen gitti. Sana ne kaldı? 10 sene kaldı. Topu topu 10 sene kaldı. Dinleneceğin, sosyal hayatın olduğu, gezebileceğin, ibadet yapabileceğin 10 sene. İşte bu 10 sene. Şeytan bizi bu 10 senede o kadar uzun gösteriyor ki sanki 100 yıl yaşayacakmış gibi. Yaşayacakmışız gibi. Hayır. Senin toplam elinde olan 10 senen var. Tatil yapabileceğin, dinlenebileceğin, hanımınla oturup yemek yiyip çay içebileceğin, çocuğunla oynayabileceğin 10 sene. Bu 10 sene içinde hayatını ya içkiyle, fışkıyla, pislikle, kumarla heder edeceksin ya da Allah'a kulluk yapacaksın. Allah'ın belirlediği standartlar içinde tatil yapacaksın, dinleneceksin, eğleneceksin ve ebedi hayatını kazanacaksın. Her şey 10 sene. 60 değil, 10 sene, 10. Bize kalan 10 senedir kardeşler. Sakın şeytan sizi uzun bir zaman dilimiyle kandırmasın. Ölçüyü verdim. İtirazı olan varsa söylesin. 5 sene tuvalet, banyo bilmem ne. Temizlikler. 20 sene uyku. 20 sene çalışma. 55. Olay bu. Buna karşı insan biraz düşünmez mi ya? Benim hayatım çok kısa. Neden ben Allah'ın değil de beni yaratmayan şeytanın dediğini yapıyorum? Burada bir mantıksızlık yok mu? Her ay sana patronun İsmail maaşını veriyor ama sen gidiyorsun tam karşısındaki Recep için çalışıyorsun. Onun dükkanına gidiyorsun, temizlik yapıyorsun. Oğlum sana İsmail veriyor. Maaşını İsmail veriyor. Sen niye Recep'e gidiyorsun? Şeytan Recep'tir. Allah Teala İsmail'dir. Verdiğim örneği bu şekilde anlayın kardeşler. Düşünüp anlayabileceği kadar, düşünen bir insanın düşünüp anlayabileceği kadar size bir zaman dilimi vermedik mi? Bakın Allah bahanemizi kaldırmak için bize zaman dilimi de vermiş. Etrafındaki insanlarla oturup konuşuyorsun. Senden daha tecrübelilerle konuşuyorsun. Çok yaşlılarla konuşuyorsun, gençlerle ama çalışan insanlarla konuşuyorsun. Hepsinden bir ibret alıyorsun. Bunların tamamı ebedi hayatını kurtarmak için seni yönlendirmek zorunda. Devam etti Allah'ımız. Düşünebilecek olan bir insanın düşünebileceği kadar size ömür vermedik mi? وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Size korkutucu da gönderdik. Size bir uyarıcı da gönderdik. Kim uyarıcı kim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bak Allah bir kulun bahanelerini ortadan kaldırmak için iki şey söylüyor burada. Bir, ömür dilimi, zaman dilimi verdim size. Buradan bahane uyduramazsın artık. Benim ömrüm yoktu, bana ömür vermedin diyemezsin. İki, peygamber gelmezse yine bir bahanem vardır. Ama sana peygamber de geldi. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi bellidir. Tabi olanlar ümmeti icabet oluyor. Tabi olmayanlar ümmeti gayri icabet oluyor. Ama bunların tamamı Muhammed ümmetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İster tabi ol, ister olma. Seçenek senindir. Allah iki taraftan da bahane sunmamızı kapatıyor. Hem ömür ve zaman dilimi verdim diyor. Hem de bir uyarıcı, bir peygamber gönderdim diyor. Ve sonra Allah'ımız şöyle diyor. Fezûkû. Hadi bakalım zevk alın. Zevk. Türkçemizde zevki kullanırız. Fezûkû. Tadın bakalım. Tadın bakalım. Tadın dediğine. Ateş. Ateş. Tadılır mı ateş ya? Yani bir peynirciye gidersin. Bir haftalık peynir almak için. Peynirci sana ne yapar? Bıçağın ucuyla keser şöyle bir. Tadar mısın abi der. Tadarsın peynirden. Beğenirsen tamam kardeşim 3 kilo ver dersin. Yağlısından olsun dersin. Peynirciden peynir alırsın, eve götürürsün. Tadın budur. Öbür adam fındık fıstıktan bir avuç verir. Beğenirsen evine götür der. 3 kilo ver dersin. Allah ateş hakkında ne diyor? Tadın. وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ Size uyarıcı da geldi. فَذُوقُوا Şimdi tadın bakalım. Neyi tadın? فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَص۪يرُ Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Ateşi tadın bakalım. Şu Allah'ımızın kullandığı tabire bakın. Tadın. Yani burada devamlı bulunacaksın. Artık buna alışsan iyi edersin. Gardiyanlar mahkumlara ne söylüyorlar? Hiç ağlama zırlama. Burada 10 senen, 5 senen aldığın ceza, kesilen ceza neyse çekeceksin. Şimdi alışsan iyi edersin. Kendini ne kadar fazla yıpratırsan azabın, sıkıntın o kadar fazla olur. Ama ne kadar fazla ayak uydurmaya çalışırsan alacağın sıkıntı o miktar daha az olur. O yüzden sen şimdi buraya alışmaya çalış. Tamam, hapishaneye gün geçtikçe alışırsın. Git gel, yıkanma etme, oradaki vazifeler, temizlik işleri falan alışırsın birkaç günde. Acı gitgide hafifler. Ama cehennem öyle değil. Cehennemdeki acı arttırılır. Diğer ayetlerde Allah Teala cehennemin azabını arttırdığını söylüyor. Neden? Çünkü kafirler her gün Allah'a ettikleri küfrü arttırıyorlar. Her gün hakaretini bir miktar daha fazla arttırıyor. Her gün ateistleri, deist ve komünist siteleri Allah'a ve Resulüne küfrediyorlar. Ve bu siteler devamlı açılmaya devam ediyor. Devletimiz de bu konuda bilinçsiz. Öğretmenin bir tanesi ilk defa, bakın bu ülkede ilk defa bir adam Allah'a küfrettiği için hapse atıldı. Bir yıl hapis cezası vermişler. İlk defa. İnsanlara küfredildiği için bir sürü insan hapse atıldı. Bunu biliyorum. Ama Allah'a küfredildiği için kimse hapse atılmamıştı. Daha ilk defa bu hakimleri takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Öğretmen canlı yayın açmış sosyal medya hesabından. Öğrencilerine bir şeyler anlatırken o onların Allah'ına falan diye küfretmiş. Hemen bu kaydı almışlar, savcılığa gitmişler. Suç duyurusunda bulunmuşlar. Bunu da almışlar, içeri atmışlar. Bir sene ceza vermişler. Umuyorum içeride akılsızca bir sürü iş yapar ve çıkmaz. Orada tatil yapar. Allahü Teala hidayet nasip etsin. Sen nasıl oluyor da şu %95, %98 denilen ülkede bu kadar Müslümanın olduğu bir yerde Müslümanların Allah'ına küfrediyorsun ve hala nefes alabiliyorsun? Senin özgür durmaman lazım, içeriye atılman lazım. İşte bak, en sonunda bilinçli devlet adamları gelir, insanlara verdiği kıymeti Allah'a da vermeye başlar. Bakın daha yeni yeni. İnsanlara verdiği kıymeti yeni yeni Allah'a vermeye başladılar. İnşallah daha da iyi olur. Daha da öğrenirler bu işi. Allah yöneticilerimize izan versin. Amin. Amin. İşte kardeşler, bu iş böyledir. Mevla Teala Hazretleri bu ayeti kerimeden ibret almayı ve şu cehennem sakinlerinden olmamak için can hıraş bir şekilde, feryat figan bir şekilde çalışmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, bir hidayet mesajı okuyalım. Peşinden de bir şiirim var. Onu da okuyacağım hem kapatacağım. Hocam, rahatsız ettiğim için özür dilerim ama yazmayı çok istedim. Geçen yıl internette sizin sohbetlerinize denk geldim. Bütün sohbetlerinizi izledim. Bana çok iyi geldiniz. Namazıma başladım. Elhamdülillah kardeşim. Çok şükür Allah'a doğru bir adım atmış demektir. Sohbeti izlemek zaten bir adım ama somut bir adım. Hamle yapma. Namazlı olur. Bak artık hamle yaptı bu adam. Namazıma başladım. Önceleri de çok uğraşıyordum ama bir türlü bu kadar kılamıyordum. Neden kılamıyordu önceleri? Çünkü bilgi yetersizliği var. Düşmanları olan, en büyük düşmanları olan bir, şeytan. İki, nefs içindeki üç kötü arkadaş. Bunlara karşı kendini savunabilecek bilgi yetersizliği var. Bilgisi yok. Karşı taraftan bir davet geldi ve bu üç gruptan birisinden hemen kabul ediyor. Namazına daim olamıyor. İki kılıyor, üç kılmıyor. Kılmadığı zaman soğuyor, hiç kılmıyor bu sefer, bırakıyor. Ama sohbetleri izledikçe bilgi sahibi oluyor, bilgi güç demektir. Arkadaşı bu sefer kötü yerlere davet edince hemen karşı koyabiliyor, cevap verebiliyor. Ve istikrar sağlıyor. Allah da tesirini verdiği için ya anlatanın duasından, anlatanın samimiyetinden bir tesir alıyor ve namaza başlama ihtiyacı hissediyor. Bakın, bilgi sahibi insan çok fazladır ama bilgisiyle dinleyen kişiyi harekete geçirebilmek herkesin nasibi değildir. Harekete geçirebilmek. Muhammed Aleyhisselam dünyadaki insanları harekete geçirebilen en büyük liderdir. Bakın, bir insandan bir kötü, bir sigarayı bile bıraktırmak çok zor. Bir sigara alışkanlığı ya. Bir insana bu kötü alışkanlığı bıraktırmak bile çok zor. Ben yıllardır uğraştığım insanlar var aranızda. Allah'a hamdolsun %80'inden başarılı oldum. %20'sinde hala başarılı olamadım. Sigara bu ya. Muhammed Aleyhisselam 360 tane puta tapma alışkanlığından kurtardı bu adamları. Bunlar putlara tapıyorlar. Muhammed Aleyhisselam öz kızlarını gömme alışkanlığından kurtardı bu adamları. İnsan kızını gömer mi? O kadar aşağılık bir insan grubu ki Kur'an'ın indiği ortam. Araplar. O kadar aşağılık, o kadar bayağı insanlar ki kendi öz kızlarını, kız çocuğu aşağılıktır. 360 tanrımızın bize lanetidir. Gömüyorlar, öldürüyorlar. Bakın kesmiyorlar, canlı canlı öldürüyorlar. Yani canlı canlı toprağa gömüyorlar ve üstlerine toprak atıyorlar. Kız çocukları da ufak olduğu için toprağı kaldıramıyor ve nefessizlikten ölüyor. Kadınların aşağılık bir şekilde her adamın 10 tane karısı vardı. Bir adamın 3 tane 4 tane bir kadının 3 4 tane kocası olabiliyordu. Çocuğun kimden olduğu belli değil. Hemen bölgenin ihtiyar heyeti geliyor. Çocuğun yüzüne bakıyor, babaların yüzlerine bakıyor. Bu çocuk muhtemel kemik yapısından bunun oğludur diyor. Bir kadının 4 tane kocası olur mu? Ama işte öyle bitmiş bir millet ki Muhammed Aleyhisselam bunların arasına geldi ve bunları en aşağılık, en pis alışkanlıklardan kurtardı. Çünkü sözüne Allah Teala tesir vermişti. İşte sen de öyle bir İslam davetçisi olacaksın ki Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı tesirin bir misline talip olacaksın. Allah'ım peygamberimiz ve sahabelerine verdiğin tesir gücünü, şu hitabet gücünü bu kuluna da ver ya Rabbi. Amin. Bu tesiri sana Allah Teala verdi mi? 100 defa cuma vaazına gitmiş adam namaza başlayamaz. Senden yarım saat nasihat dinler, hemen namaza başlar. Bu Allah'tandır. Kimse bunu parayla yapamaz. Çünkü kalplere hitap etmek, kalplere dokunmak bizim elimizde değil. İşte bu kardeş de elhamdülillah kardeşlerimizin duasını almış, namaza başlamış. Bir türlü bu kadar namaz kılamıyordum. Hayatımda çok şey değişti. Bambaşka bir insan oldum. Şu an biraz tembellik etmeye kalksam hemen sizin sohbetlerinizi dinliyorum. Bak kardeş, benzini bittiği anda her arabanın, her insan, her arabanın benzine ihtiyacı olduğu gibi her Müslümanın da benzine ihtiyacı vardır. Müslümanın benzini nedir? İlim, sohbet meclisi, kitap okuma, zikir çekme, namaz kılma. Bu Müslümanın benzinidir. Ne zaman bir tembellik hasıl oluyor, dur sabah namazına kalkayım mı, kalkmayayım mı falan. Gevşeklik var, hemen sohbetleri bir açıyor. Sabah namazında gözleri fişek gibi açılıyor. Sohbetler adama benzin veriyor, gaz veriyor. 4. ayda umreye gitmek nasip oldu hocam. Elhamdülillah kardeşimiz namaza da kifayet etmemiş. Hemen Kabe'yi, ana merkezimizi görmem lazım. Hemen Peygamberim Aleyhisselam'ın yanına gitmem lazım demiş. Umreye de gitmiş, çok şükür. Hayata bakış açımı değiştirdiniz. Hayatım ne boş şeylerle geçmiş. Çok üzülüyorum. Allah sizden binlerce kere razı olsun. Ne kadar dua etsem az hocam. Kardeşim sen bana dua ediyorsun, ben de sana dua ediyorum. Rabbime hamdolsun bir tane daha ahiret kardeşim oldu. Rabbim ayaklarını İslam dairesinde sabit kılsın. Amin. Amin ya muin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, sizin eşler arasında diye bir vaazınızı dinledim. Ondan önce eşim eve geldiğinde eğer o sinirli ise ben de kızardım, olaylar büyürdü. Bu bir ablamız. Biliyorsunuz karı koca kavgaları meşhurdur. Koca evden stresli gelir, bütün gün dünya işleriyle uğraşmıştır. Eve geldiği anda kadın tecrübeli bir kadın değilse, basiretli bir kadın değilse kocasının öfkeli olduğunu görür, bu da öfkelidir. Üst perdeden gidiyorsa bu da üst perdeden gider. Sen kadınsın, adam öfkeliyse alttan alacaksın. Sen öfkelendiğin zaman da o alttan alacak. Hayat böyle gidecek. Yok biz hiç öfkelenmeyiz. Yalan. Yalan. Biz pamuk gibiyiz hocam. O 2-3 aylık bir 2-3 aylık bir evliliği imzaya attın ya şimdi, o daha farkında değilsin. Ne olduğunu farkında değilsin. İlk 2-3 ay farkında değilsin. Bir muhabbetle geçiyor. Pamuk gibisiniz. 3-4 ay sonra herkes gerçek yüzünü göstermeye başlayacak kardeşim. Ve kavgalar yavaş yavaş başlayacak. Bu normaldir. İnsansan olur. Yahu İmam Ali radıyallahu anh ile Fatıma validemiz insanların en güzeli değil midir? İnsanların en ahlaklısı, en edeplisi, en sabırları değil midir bunlar? Allah o ikisine rahmet etsin. Amin. Evet bunlar en ahlaklıları, en erdemlileri, en sabırlarıdır. Bu insanlar kavga ettiler. İmam Ali evi terk etti. Efendimiz Aleyhisselam geldi, kızını tedip etti. Yanlış yapıyorsun. Kocanın, Allah'ın rızası kocanın rızasındadır. Ey Fatıma dedi. Kızına söylediği söze bak. Sonra gitti Hazreti Ali'ye de biraz çeki düzen verdi. Böyleyken böyle dedi. Git evine dedi. Barıştılar. Bunların arasında bu oluyorsa senin de aranda olacak. Kocanı öfkeli gördüğün anda alttan alacaksın. Şimdi bu abla diyor ki eşler arasında, yani eşler arasında vaazlarınız, bizim karı koca vaazlarımız var. Bunları seyrettiğim zaman diyor olaylara bakışım biraz değişti. Jeton düştü hocam diyor özetle. Jeton düştü. O sinirliyse ben de sinirlendim, kızardım ona diyor. Dün ve ondan önceki günden beri eşim eve geldiği zaman güler yüzüyle karşılıyorum. O sinirliyse alttan alıp kızmıyorum hocam. Ablacığım Allah senden razı olsun. Bak abla olayı çözmüş. Şimdi abla atomun sırrını çözdü. Bundan sonra hayatı çok daha güzel gidecek inşallah. Bak hemen delili de vermiş. Aa, bir baktım o da sakin, sinir yok. Tatlı tatlı yemeğimizi yiyoruz, sohbet ediyoruz. Allah senden razı olsun hocam ya. Diye bitirmiş ablamız. Olay bu kardeşim ya. Yani ne gereği var kanlı bıçaklı olmaya, hanımla kavga etmiş. Bir aydan beri karısına ne haber, ne haber demeyen koca var, bana yazmış bir ay. Bir aydan beri ne haber demiyorsa yataktan falan bahsetmiyorum kardeşler. Karısına bir aydan beri ne haber dememiş. Küsüz hocam diyor bir aydan beri. Bir Müslümana 3 günden fazla küstürmek haramdır. Her saniye günah yazar. Sense hayatında artık en öne geçmiş olan, anandan babandan daha fazla sırrını bilen karına küstürüyorsun. Bir aydan beri ne haber hanım dememişsin. Utanmıyor musun? Nedir yani? Ne oldu yani? Şu rezalete bak. Allah-u Teala ailelerimizi birleştirsin. Karı kocaların arasındaki muhabbeti, aşkı arttırsın. Amin. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara fırsat vermesin. Amin. Amin. Bir tane şiir yazmıştım yıllar önce. Bunu okumam lazım kardeşim. Olaya denk geldi. 60'tan bahsettik. 60 yaşı görmeyi Allah bize nasip etsin ki dolu dolu bir şekilde yaşayalım. Güzel ibadetler yapalım. Bir bastona yaslanınca. Gözün akı seçmez olur. Hücrelerin paslanınca. Aklına söz geçmez olur. Bir bastona yaslanınca. Biliyorsunuz ihtiyarlarımızın çoğunluğu neden şikayet eder ilk olarak? Hatırlayamıyorum. Hafızam zayıfladı. Çalışmayı en önce durduran organ beyindir. Hücrelerin yenilenmesi normalden daha az olur. Ne kadar az yenilenirse hücreler ezberlemesi, hatırlaması daha zorlaşır. İhtiyarlık bundan dolayı bir zillet zamanıdır. Hatırlayamıyor. Doğruların tersisindir. Tamam değil, eksisindir. İnatçı ve aksisindir bir bastona yaslanınca. Susar dilin ötmez olur. Sancıların bitmez olur. Ayakların gitmez olur bir bastona yaslanınca. Baston deyip geçme şimdi 30'sun 40'sın. Hava cıva yapıyorsun da 10 sene sonra seni görürüz. Yaslanmaya başlarsın o zaman bu şiiri hatırlarsın. Kışı biter yazı başlar. Belinde bir sızı başlar. Dişlerinden azı başlar bir bastona yaslanınca. Dişler yavaş yavaş çürümeye başlıyor artık. Engel olamıyorsun. Hemen diğer sağlam olan dişleri de sökmeye başlıyorsun ve ne takıyorsun? Protez dişler takıyorsun. Aldığın yemeklerden aldığın lezzet ne oluyor? %50 düşüyor. Çünkü lezzetin ilk geldiği yer dişlerdir. Dişlerdeki sinirlerdir. %50'sini, %40'ını dişler alır. Sonra dil ve damak. Ama dişler protez olunca ne oluyor? Aldığın lezzete düşüyor. Doymaz gözün hep açsındır. Cedellere araçsındır. Kavgalara araçsın. İhtiyar olduğu zaman aksi olursun. Devamlı kavga çıkartırsın. En ufak bir şeyde bile kafaya takarsın, inat yaparsın. Ben ihtiyarım, 60 yaşındayım. Senden daha iyi bilirim. Ya adam bu işin ilmini okumuş. İlmini okumuş, ona akıl verme. Cedellere araçsındır. Meyvesiz bir ağaçsındır. Bir bastona yaslanınca artık meyve vermiyorsun. Çocuğun da olmuyor artık belli bir yaşa gelmişsin. Ve bir şey üretemiyorsun. Hiçbir yerde bir şey üretemiyorsun. Buna ihtiyar denir. Her gelen gün candan içer, evlat beyaz kefen biçer. Eşin dostun gülüp geçer bir bastona yaslanınca. Artık bayağı bir yaşlandın ve seninle alay etmeye başladılar. Makara yapıyor insanlar. Ya hacı amca, Arif abi artık git vaktin geldi artık. Bir helvanı yiyelim artık. Böyle etrafında alay edilen bir sürü ihtiyar var. Tabii biz engel olmaya çalışıyoruz ama gençlerin birçoğu makara yapmaya çalışıyor ihtiyarlarla. Tabii ihtiyarlar da vuracak kıracak gücü de yok. Bir şey demiyor. Geçip gidiyorlar. El beğenmez hallerini, felek kırar dallarını, toprak gözler yollarını bir bastona yaslanınca. O bastona yaslanıp seke seke yürümeye başladığın zaman toprak der ki hadi artık benim olma vakti gelmedi mi İsmail abi? Vakit yaklaşıyor. Geliyor, yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Toprak insana seslenir kardeşler. Ümmetin sevdiği hal ol. Kerem der ki şeker bal ol. Sabırlı ve kamil kul ol. Bir bastona yaslanınca bazı ihtiyarlarda vardır ki ariftir, olgundur. Şeker gibidir, bal gibidir. Ümmetin sevdiği ihtiyar boyusundadır. Devamlı elinde tesbih, dilinde Allah lafzı. Devamlı etrafındaki insanlara nasihat veriyor ve hayat tecrübesini paylaşıyor. Böyle ihtiyarlar çok sevilir ama çok azdır. Çok azdır. İhtiyarların büyük çoğunluğu cami köşelerinde pinekler ve orada gıybet dedikodu yaparlar. Bizim bir komşu geldi bana dedi ki, ya dedi, hocam dedi, kızacaksın ama bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur hacı abi dedim. Ben dedi, devlet bana bir yetki verse dedi, bu caminin köşesinde pinekleyen ihtiyarların tamamını öldürür. Ya adam komünist mi sosyalist mi anlayamadım ama hepsini öldürürüm dedim. Neden böyle söylüyorsun hacı abi? Adam hacı ya. Hocam diyor, bunlardan vatana, millete, gençliğe bir tek fayda yok. Sıfır fayda bunlar. Bunlar sadece emekli maaşı. Boşu boşuna emekli maaşı alıyor bunlar hocam diyor ya. Adamın kafayı taktığı mesele onların aldığı emekli maaşı. Herhalde buradan kafayı takmış. Bu gelmiş 50 yaşına hala emekli maaşı alamıyor. Tabii eskiden çok emekli olanlar vardı. 40'ta emekli olan bir sürü adam var bizim orada. Böyle olduğu için gururlanıyor, kibirleniyor, öfkeleniyor. Bunlar ölsün gitsin artık hocam diyor. Boyuna emekli maaşı alıyorlar ya diyor. Ölsün gitsinler bunlar diyor. Devamlı burada gelip dedikodu yapıyorlar diyor. Ağrıma gidiyor diyor. Sonra da geliyorlar, o gıybetli ağızlarıyla camiye giriyorlar diyor. Bu kısmı doğru. Yanlış bu. Gıybetli bir ağızla camiye girilmez. Ama kardeşim gıybet yapıyordu diye adam öldürmez. Bu da garip bir fantezi yani. Senin kalbinde bazı arızalar var hacı abi dedim. Bazı arızalar var dedim. Hocam bu konuda seninle aynı fikirde değiliz dedi. Çekti gitti. Bak adamın öfkesi var ya. Elinde bir imkan olsa, şunun eline bir imkan verseler kesinlikle bazılarını öldürür götürür yani. Her gün bir bakacaksın mahalleden bir tane ihtiyar eksilmiş. Ya ne oluyor bu ihtiyarlara ya? Bu adam alıyor götürüyor bir yere. Götürüyor. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Mevla Teala şu okuduğumuz ayet-i kerimeyi tam manasıyla idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin. Amin. Cehenneme bırak girip çıkmayı. Bırak girip çıkmayı. Rüzgar hızıyla, şimşek hızıyla o sırat köprüsünden hiç görmeden cehennemi geçmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Benim öyle kardeşlerim var ki onları annem doğurmamıştır. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.